राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 1 फरवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 9 बजे प्रीतमपुरा दिल्ली में हुआ। राधम परम ब्रह्म राखते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्दवैरदावत् पीतांबरादरुणबिंबफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। मुझे व्यर्थ चिंतन बहुत होता है, रात रात भर नींद नहीं आती है, भगवान का नाम जपता हूँ, प्रार्थना भी बहुत करता हूँ, पर सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। आप कोई उपाय बताने की कृपा करो। नहीं आती है तो बात विकृति है भाई। व्यर्थ चिंतन तो खास अहंता के बदलने से होता है, सार्थक चिंतन कर सकेंगे कि नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण उनका प्रश्न है। देखो एक होता है विवेक, एक होता है विश्वास। ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान है, भक्ति मार्ग में विश्वास प्रधान है, योग मार्ग में त्याग प्रधान है। तो विवेक मार्ग से है, एक बात बताऊं आपको, तो व्यर्थ चिंतन होता है वो चिंतन जिस प्रकाश में होता है, जिस ज्ञान में होता है, उस ज्ञान में खुद में वो नहीं है, ज्ञान के अंतर्गत है। जैसे ये सवा सब की सब प्रकाश के अंतर्गत है, प्रकाश और चीज है और प्रकाश में देखने वाली सभा और चीज है। ऐसे व्यर्थ चिंतन होता है वो एक ज्ञान के अंतर्गत होता है, एक जानकारी के अंतर्गत होता है। तो जानकारी में खुद में वो नहीं है, जानकारी के अंतर्गत है। जैसे ये सभा प्रकाश के अंतर्गत है, ऐसे उस जानकारी के अंतर्गत है। तो व्यर्थ चिंतन है वो आपका नहीं है, आप तो वो प्रकाश है, ये एक मन का है, मन आपका नहीं है, मन प्रकृति का है। तो मन को अपना जानने से आप हटाती है, और अपना मन को जब तक जानते रहेंगे तब तक आप मिटेंगे नहीं। मन आपका नहीं है, खूब विचार करें कि मन प्रकृति का कार्य है। ये क्षेत्र में आता है, महाभूतान अहंकारो बुद्धि अभ्यंत होते हैं, दशे कंच पंच एक कंच एक मन है पंच चंद्र गोचरा, ये सब प्रकृति के कार्य है। प्रकृति है, प्रकृति विकृति है और विकृति तीन विभाग है, पर है प्रकृति के विभाग में। दूसरी जगह आता है भूमि आपो अनर वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, खंग मनो बुद्धि अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृति अपरा, यम अपरा, ये अपरा प्रकृति है। इतस्तम प्रकृति विद्य परा जीवभूता, जीवभूत परमात्मा की परा प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति है। तो अपने साथ में जातीय संबंध नहीं है मन का, मन प्रकृति का कार्य है, आप परमात्मा के अंश हैं। तो अगर आप इस बात को समझ रहे, स्वीकार कर रहे कि मेरा चिंतन नहीं है, चिंतन है मेरे से अलग है, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, ये प्रकृति का अंश है, मेरे से अलग है। इसे ना राजा राजी होना है ना नाराज होना है, इतना अपना समझ जोड़ना है, मन अपना नहीं है, ये दृढ़ता से आप स्वीकार कर लें। अगर समझ में नहीं आओ तो शंका करें, मन आपका नहीं है, और जब तक मन आपका रहेगा तब तक शुक्र के मिटेंगे नहीं, क्योंकि मूल में गलती है, मन अपना नहीं है, मन है प्रकृति का कार्य, आप है परमात्मा के अंश, तो आपकी परमात्मा के साथ एकता है, मन की प्रकृति के साथ एकता है, तो इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता लेकर राजा नाराज न हुए। जैसे वृक्ष का पत्ता हिलता है, सुखाया हुआ कपड़ा हिलता है, तो मन क्या संबंध है, हम अलग है, वो कपड़ा वो वृक्ष अलग है, वो चेष्टा उसमें हो रही है, अपने में नहीं हो रही है। ये बात ख्याल में आई कि नहीं आया तो शंका पूछो, ये अगर ख्याल में आ जाए तो फिर आप मन में शंकर विघ्न हो न हो, अपना नहीं है, तो वो अपने को साथ मिलावे नहीं, तो ये है उसे राजी नाराजी न हो और अपने में न माने, तो होता रहे तो क्या हर्ज है, होता रहो अपने में नहीं है, ये बात समझ में आई है कि नहीं। ये बहुत बढ़िया उपाय है, विवेक मार्ग का उपाय है, ज्ञान मार्ग का, क्योंकि मन का समझ में दृश्य है, आप दृष्टा है, दृष्टा आप दृश्य से संबंध जोड़ने पर है, नहीं तो आप दृष्टा भी नहीं है, आप तो परमात्मा के हैं, ये प्रकृति का है। आप तटस्थ रहे हैं, न संगत है, नाराज हो गए नाराजी हो गए, न अपने साथ संबंध चले, तीन बात, राजी नहीं होगा नाराजी नहीं होगा, अपने संग अपने संबंध में जोड़ना, मतलब बढ़िया समझ में आ जाए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि अपना संबंध है नहीं। देखो अब ध्यान दे भाई बहन, ये शरीर जो स्थूल दिखता है, इसके भीतर सूक्ष्म पांच ज्ञान दिए, पांच कर्म दिए, पांच प्राण दिए, ये सत्रह तत्व सूक्ष्म शरीर, इसके भीतर जो अहम है, उस अहम का जो स्वभाव है उसमें, वो कारण शरीर है। जैसे जागृत में स्थूल शरीर मुख्य होता है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर मुख्य होता है, और गाढ़ नींद में कारण शरीर मुख्य होता है, तो क्रिया के साथ और चिंतन के साथ और स्थिरता के साथ हमारा संबंध नहीं है। स्थिरता समाधि कारण शरीर में होती है, संकल्प सूक्ष्म शरीर होता है, और क्रिया और पदार्थ ये जागृत होता है, तो जागृत में क्रिया पदार्थ और सूक्ष्म में संकल्प चिंतन और समाज में स्थिरता, ये तीनों शरीरों में है, आप में ये नहीं है, समझ रहे। हमारी समझ है ही नहीं, ऐसे वो चुप हो जाए, बेपरवाह करें, विरोध न करें, संकल्प के साथ विरोध न करें, तो राग भी नहीं करें, तो राग भी नहीं करें, और तटस्थ रहे, ये बहुत बढ़िया उपाय। आपने कहा कि मन प्रकृति का है, तो प्रकृति भी तो परमात्मा से ही बनती है, वो अलग थोड़ी है ना, प्रकृति अंश है, जगह अंश, और जीवात्मा है चेतन अंश, और दोनों प्रकृति परमात्मा की है। तो परमात्मा भी तो दोनों है, आप की वो नहीं है। आप चिदंश है, वो चिदंश है प्रकृति, वो परिवर्तनशील है, आप परिवर्तनशील नहीं है। आप पूछ जाओ जो समझ में आओ, पूछते चले जाओ। मन विकृति वाला है, मन है वो वास्तव में है, निर्विकार नहीं है, निर्विकार है। जैसे नेत्र से देखने वाले कई रंग है, परंतु नेत्र में रंग नहीं है, और नेत्र भी ठीक से देखता, कभी कम देखता कभी ज्यादा देखता है, पर मन में वह बात नहीं है। मन कभी शांत होता है कभी विक्षिप्त होता है, परंतु बुद्धि का प्रकाश है, मन है कुछ नहीं है। और बुद्धि है वो अहम, मैं अहम अहम है, उसका कार्य है अलाई है, और अहम है वो प्रकाशित है आपसे। तो अहम तंत्र है प्रकृति का कार्य है, और आप है स्वयं परमात्मा का अंश। तो आप अगर अहम के साथ में विजातीय संबंध जातीय संबंध नहीं है, ऐसे आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जो स्थित है आप केवल उनके समय के साथ संबंध हमारा नहीं है, अहम के साथ संबंध नहीं हमारा। नारायण नारायण नारायण। अब यार अब बात सुन, थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। जितने भाई बहन बैठे हैं, ये विचार करें कि हमारी बाल्यावस्था थी तो आज वो बाल्यावस्था नहीं है। पहले वाली अवस्था आज नहीं है, और आज के बाद ये अवस्था नहीं रहेगी। चाहे शरीर छूट जाए तो नहीं रहेगी, और सर बूढ़ा हो जाए तो नहीं रहेगी। पहले वाली अवस्था आज नहीं है, और आज वाली अवस्था अगर ही नहीं है। तो ये अवस्था तो बदलती है, पर मैं वही हूँ जो बाल्यावस्था को देखता था जानता था, वो मैं बाल्यावस्था में था, वही जवान में भी वृद्धावस्था में वही रोगी वही निरोग अवस्था में मैं वही हूँ, और शरीर वह नहीं है। ऐसा विचार करने से मन के साथ ममता नहीं रहेगी, अपना अपना आत्मीयता परमात्मा के साथ रहेगी, मन के साथ संबंध प्रकृति का रहेगा। तो ये अनुभव है सबका, जितने भाई बहन बैठे हैं सबके सब अनुभव कर सकते हैं कि मैं वही हूँ, और सब मेरे सामने। देश बदल गया, काल बदल गया, वस्तु बदल गई, परिस्थिति बदल गई, अवस्था बदल गई, ये सब बदल गया, पर मैं नहीं बदला, मैं तो वही हूँ जो बचपन में था। तो मैं नहीं बदलने वाला, और ये सब विभाग बदलने वाला। आते जाते हैं, प्रकाश आता जाता नहीं है, प्रकाश तो चिंतन नहीं करता है, किसी साथ मिलता नहीं है, सबको प्रकाशित करता है, सबसे निर्लेप है। थोड़ी गहरी बात है, थोड़ा सा गहरा विचार करो। चिंतन करने में तो कर्तृत्व होता है, इस प्रकाश में कर्तृत्व थोड़ा ही है। प्रकृति में इस प्रकाश में कर्तृत्व है क्या? चिंतन में तो कर्तृत्व होता है, चिंतन करते हैं। थोड़ी समझने की बात है, चिंतन करते नहीं, चिंतन नहीं है। एक देखो, एक चिंतन होता है और एक निर्णय होता है। निर्णय और चीज है, चिंतन और चीज। निर्णय है कि ये घड़ी है, चिंतन तो नहीं घड़ी है, घड़ी है ये निर्णय है। ऐसे मैं इनसे अलग हूँ, ये निर्णय है, चिंतन नहीं है। चिंतन में क्रिया है, मेरे में क्रिया नहीं है। चिंतन बदलता है, चिंतन में आप बदलते हो क्या? बालकपन से आज आप बदल गए क्या? अवस्था बदल गई, चिंतन बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, वस्तु बदल गई, व्यक्ति बदल गई, बदल गई। आप बदलते नहीं हो, आप न बदलने वाले, ये बदलने वाले, तो बदलने वाले बदलने वाले साथ विरोध मत करो। विरोध करो तो समझ लग जाएगा और राजी हो तो समझ लग जाएगा और तटस्थ रहो तो ठीक हो जाएगा। राग से भी समझ रुकता है, द्वेष से भी समझ रुकता है, ये नहीं होना चाहिए समझ रुक जाता है, ये होना चाहिए समझ रुकता है। अब बेपरवाह कर दो, होना भी नहीं होना क्या बोले, बाहर हवा चल रही है चल रही है, बरसा बरसा बरसा रही है, हवा चल रही है हवा चल रही है, अपने क्या बोलने उसे। अगर ये बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो तुझे बताएंगे कि ज्ञान मार्ग की बात है। ज्ञान और भक्ति और योग तीन मार्ग मुख्य है। योगास्त्रयो में आप लोग ज्ञानश्रेयो विदिच्छया, कल्याण के लिए तीन योग बताए भगवान ने, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। तो ज्ञान योग की बात बताई, ऐसे कर्मयोग की, ऐसे भक्ति योग की बात है। तो सब योग ऐसे है, सबसे प्राप्त होती है, और भी नए योग, अर्थ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनाशन कई योग है, पर मुख्य तीन है। तो ज्ञान योग से है आदमी तटस्थ होता है, ज्ञान होता है ना, ज्ञान चिंतन नहीं होता, ज्ञान ये घड़ी है, ये कपड़ा है, चिंतन नहीं है, ये तो विवेक है और विवेक निर्णय है, चिंतन नहीं है। विवेक आत्मा का स्वभाव है क्या? विवेक स्वभाव नहीं, विवेक एक बीच अलग अलग भाव है। मैं कहूँ तो कपड़ा और घड़ी दो है, इसमें चिंतन है और क्या पूछा? विवेक। अब विवेक क्या है? विवेक और आत्मा। हाँ, आत्मा का ही विवेक है क्या? आत्मा का विवेक नहीं है, आत्मा के सामने विवेक है। आत्मा का स्वभाव है क्या विवेक करना? विवेक करना स्वभाव नहीं है, विवेक तो बुद्धि का ही है, पर बुद्धि का नहीं है, विवेक अनादि है, विवेक नित्य है। विवेक पैदा नहीं होता है, विवेक जागृत होता है। सत्संग के बिना विवेक सुप्त है और सत्संग से विवेक जागृत होता है। उस जागृत को कोई देना कहते हैं, जब अस विवेक जब दे विधाता उसको दे ही कहते हैं भगवान ने दिया, तो आस्तिक दृष्टि से भक्ति की दृष्टि से परमात्मा देते हैं और प्राकृति की दृष्टि से स्वतः है। विवेक होती बुद्धि होती है, विवेक बुद्धि में आता है, जैसे तार में बिजली रहती है वो बल्ब में आती है तो प्रकाश होता है, तो प्रकाश की तरह है बुद्धि और विवेक है बिजली की तरह, तो बुद्धि में प्रकाशित होता है, पर बुद्धि को गुण नहीं है। विवेक जड़ चेतन दो होने से होता है, दो मिनट जड़ मिल जाती है तो विवेक ज्ञान में परिणत हो जाता है और विवेक नित्य है। विवेक की बोध हो जाता है, तत्व ज्ञान बोध। विवेक में जड़ चेतन है, नित्य अनित्य है, सत असत है, नाश माता विनाशी, ऐसे विवेक है, ये विचिर पृथक भाव धातु से बनता है। तो विवेक दो का ज्ञान हुआ और दो का ज्ञान में जड़ता के त्याग होने से चिन्हता हो जाती है तो बोध हो जाता है। मुख्य बात यह है कि बालकपन से लेकर मैं तो वही हूँ, शरीर वह नहीं है, शरीर बदला है, मैं बदला नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ और शरीर बदला है और ये बदलता ही रहता है, निरंतर प्रतिक्षण बदलता है, आज है जैसा नहीं रह जाएगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, बदल जाएगा, ये बदलने का विभाग है, आप न बदलने वाले हैं। ये बड़ी सरल रीति से मत बताइए, सरल सीधी रीति इस वास्ते उस मन के साथ सभी प्रेम के साथ आपका संबंध है ही नहीं, उसके साथ अपना मकान लेते हो मन को, तब वो सभी प्रेम तंग करता है, अपना नहीं मन तो करेगा ही नहीं, अपना मानने से उसका असर होता है, अपना न मन असर नहीं होगा। कल देते बताया कि लड़की बड़ी हो जाए तो माँ की बड़ी चिंता होती है, जब वो ब्याह दिया घर पर अच्छा मिल गया तो माँ को संतोष हो जाता है, फिर माँ को उस लड़की की चिंता नहीं होती, क्योंकि अब हमारी नहीं है लड़की, लड़की उस कुटुम्ब की होगी, हमारे कुटुम्ब की नहीं है। ऐसे ही ये संकल्प दिल है, ये प्रकृति कुटुम्ब का है, हमारे कुटुम्ब का नहीं है, हमारे है ही नहीं, हम क्यों सुखी हो क्यों दुखी हो, फालतू हम जोड़ो ये फालतू बात इसी को वो जिसका प्रश्न है वही करे, फालतू बात मान लो, स्वयं प्रश्न करोगे किसी प्रश्न मत करोगे, अभी जो बात चल रही है उसी को पूछो, ये नहीं पूछ सकते वो समझते हैं, इसी सिवाय दूसरी बात मत पूछो, बिल्कुल जो संकल्प होते हैं वे कैसे मिटे ये प्रश्न है, तो संकल्प तब मिटेंगे कि जब आप अलग अपना अनुभव करें, तो फिर मिटे न मिटे अपने मतलब क्या, हम जब अलग है तो संकल्प मिटे तो क्या, न मिटे तो क्या, मतलब हमें टिट्टी फिर आए हैं, वो टिट्टी कैसी है, सूख गई गीली है, किसी काम आई कि नहीं, मतलब क्या, हम तो चतुर्थ ही आए बस, इसमें समझ रहे, इसमें प्रश्न करो और नहीं, मुझे प्रश्न नहीं करना, इसमें समझ करके प्रश्न करो, मानो परिवर्तनशील विभाग है वो अलग है, और जो आप स्वयं हो अपरिवर्तनशील हो, बड़ी स्थूल रीति से बताऊं साहब, जो बूटी बूटी रीति से आप अपरिवर्तनशील है, मैं वही हूँ जो बालपन में था, और शरीर इंद्रियां मन बुद्धि वे नहीं है, प्राण वे नहीं है, ये सब वे नहीं, बदल गए हैं, आप वही है जो बच्चावस्था में थे, वो आप बच्चावस्था में थे उससे पहले जन्म में वही थे, अगर वही रहेंगे, अनेक जूनी धारण करता है वो वही रहता है, दुनिया बदलती है और सब बदलती है, ये बदलने विभाग में संकल्प होते हैं, न बदल जैसे क्या संकल्प हो गए, न बदलने में ठीक हो जाए तो बदलने में होता रहे, न हो क्या मतलब बोले, नहीं हो तो ऐसे कृति न अर्थ है, न अकृति नहीं है कृष्ण ना, जिनका प्रश्न वो बोले भाई, हाँ वो ही बोला, क्या बोलते हैं, कह रहे मैं रात भर नहीं सोया, संकल्प विकल्प के कारण, व्यर्थ चिंतन के कारण, थी मैं नहीं सोया, थी मैं कौन बोलता है, आप बोलते हो, जो भाई प्रश्न करता है वो बोले, ये आया ना, ये अठरा लगाते अठरा कि ये स्वामी चुप हो जाए, अठवा लगा समझते नहीं, बिना समझ अठा लगाते, हमें पता लगता है, हम गए ना सैन ज्योति जी के पास, तो कहा भगवान कैसे मिले, तो कल्याण कैसे हो, कल्याण तो भूख से होता है, त्रिविया कल्याण भूख से होता है, और भेद बोले भूख वहां पहचानते हैं, जिसकी भूख होती हम पहचानते हैं, आप उनको पहचान करके गहरे उतर करके पूछ रहे हैं, ये तो चुप रहे हैं, बिना समझ में कैसा होगा, प्रश्न ही नहीं कर सकते, उतर कैसे आएगा, और जिसका प्रश्न उसी की समझ में आएगा, जिसका प्रश्न नहीं उसी समझ में आएगा, उसका प्रश्न है कि समझना है, तो बात यह है, मैं जो कहता हूं अपने जो संसार में ममता है ना, वो ममता है वो आपकी बनाई हुई है, आप तो वही रहते हो और ममता बदलती है, जैसे आपकी कन्या बड़ी हुई मेरी पुत्री है, मेरी कन्या है, ये ममता हुई, अब ब्याह दिया, अब मेरी कन्या नहीं है, अब ससुराल की है, तो ममता स्थायी नहीं है, ममता चाहे मुझे बदल दो, तो ममता आपके साथ नहीं है, तो ममता आपके साथ है ही नहीं, तो ममता का त्याग करो, निर्ममो निरहंकार, अहम की आपके साथ नहीं है, निर्ममो निरहंकार से शांति होती, शांति आ जाएगी, जहाँ ममता अहंकार के साथ अपना समुद्र छेद हुआ और शांति मिली तत्काल, त्याग शांति का अंतर मैंने जीवन भर अपराध किए हूँ, अब मेरी जीवन की संध्या हो रही है, अब मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ क्या? कर सकूंगा। देखो भाई, शरीर के लिए भी वैद्य लोग अंतिम श्वास तक उम्मीद रखते हैं, जो सही रहने वाला नहीं है, जो मुक्ति होने वाली आपकी है, ये क्यों नहीं होगी? शरीर के लिए भी अंतिम श्वास तक वैद्य डॉक्टर आशा रखते हैं कि शायद बचे जाए, जो बचने वाला है ही नहीं उसकी बचने की इच्छा रखते हैं, आप तो नित्य है, आपकी मुक्ति होने में क्या समझे? मुक्ति क्या है? ये जो अहंकार ममता का छूटना, यही मुक्ति है, अहंकार मैं और मेरा यही बंधन है, मैं और मोर तोड़ते ही माया, जैसे बद की ने जीव दिखाया, तो समुद्र जीव दया मैं और मेरे है, मैं मेरे की जय बड़ी गर्भली, और संसार दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार, वो मैं मेरा नहीं, वो राम जी है मेरा, तो मैं मेरा छूट जाएगा, बंधन छूट जाएगा, मैं मेरा ही बंधन है, मैं तो मोर तोड़ते ही माया, ये माया है, मैं मेरा है बदलता रहता है, आप मैं मेरे में साथ मिलते रहते हो, आप वह निरंतर रहते हो, मैं मेरा बदलता है, बदलने वाला आप नहीं हो, आप नहीं बदलने वाले हो, मुक्ति आप तो मुक्त हैं, आप अनुभव करना बाकी है, मैं मेरे से आप अलग हो, मैं मेरा प्रकाशित होता है, आप प्रकाश हो, स्वस्थ मुक्ति हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, देखो मैं वो छोड़ करके अलग हो जाओ, और ये छोड़ना ना आवे तो हे नाथ मैं आपका हूँ, फिर भगवान का हूँ मैं, मेरे भगवान है, फिर ठीक हो जाएगा, इसलिए ठीक हो जाएगा, भाई भगवान के ऊपर कुछ कहो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अब मैं मेरा क्या है क्या नहीं, हमें क्या बनता भाई, मेरे से मेरे तो वीर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो वीर गोपाल दूसरा न कोई, आप उससे मिल जाएगी, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भक्ति मारे है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे तो वीर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोहर मूठ मेरे पति सोई, मैं तो वीर गोपाल दूसरा न कोई, हमारे है ही नहीं, न मन हमारा है, न बुद्धि हमारी है, न शरीर हमारा है, न पदार्थ हमारे है, ना ये संसार हमारा है, ना रुपये हमारे है, ना माता पिता पुत्र स्त्री है, ये कोई हमारे नहीं है, हमारे तो भगवान है, भगवान कहते हैं ममई वंश हूँ जीव लोग जीव भूत सनातन, मैं तो भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं तो भगवान का हूँ, तो हे ना तो चुप हो जाओ, शरण पर रहो, भगवान की शरण पर रहो, कह दो संकल्प भी आ गए, नैतिक कुमार संकल्प आ गए, आ गया कह दो, कह दो निश्चित हो जाओ, जैसे बच्चा है उसके पास कौआ आ जाए तो माँ माँ माँ माँ, बस कुत्ता आ जाए तो माँ माँ माँ, कांटा लग जाए तो माँ माँ, भूख लगे तो माँ, प्यास लगे तो माँ, जो आवे जी नहीं माँ माँ माँ, बस ऐसे ही ना आगे ना कुछ सब कहूँ, बड़ा सीधा मारे बहुत ही बहुत कमल प्रयास योग नमक जप तप उपवास कहो भक्ति पर कौन प्रयास, भक्ति पर प्रयास है क्या? कहो कहीं बोलो नहीं बोलो कहो कहो भक्ति पर कौन प्रयास योग नमक जप तप उपवास मोर दास कहा है नरास करीब कहा विश्वास करीब गए कहा विश्वास मेरा दास और किसी आशा रखे मेरी क्या मतलब है कोई अच्छा है कोई मंद है कोई बड़ा है कोई बुरा है समझ बुरे है नहीं है हमें क्या मतलब इससे मेरा तो मतलब भगवान से है बस भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ ऐसे होकर भगवान के चरणों में माथा लगा दूंगे और सो जाओ सो जाओ फिर जो है तो सुनने का बोल देखिए देखिए हमारा संकल्प आ गया देखिए संकल्प आ गया उसको कर दो फिर आओ फिर कर बच्चा माँ माँ कर दो बहुत सीधा मारे बड़ा सरल मारे थे भक्ति का मैं भगवान ना भगवान मेरे कहा था मियाँ बीवी राजी तो क्या करे पाजी हम हमारे भगवान है क्या मतलब क्या नहीं देना मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे मेरे तो मेरे दिन दुपहर दूर सरा कोई मौज हो जाएगा आनंद हो जाएगा एकदम सब तो है तो मैं कह रहा हूँ आरोप बुरा लगे तो बढ़ा देखिए देखिए वहां केवल ये कह तो देखे देखे मैं देखे सब आ गया सब आ गया ये बात याद आ गई देखे मैं क्या मजा आई क्या हो रहा है देखो देखो मैं केवल इन सावधानी भगवान से कहते रहो कहते रहो चिंता मत करो भगवान कह दी हम चिंता क्यों करें बच्चे को चिंता माँ को कह देता है कहे कोई मिशन हो गया बच्चा आया बारे से माँ को पकड़ दे पिल्ला पकड़ लिया मेरी बात सुन अस्थाय अस्थाय नहीं मेरी बात सुन मेरी बात सुन हम सुना वहां गया एक छोरा मिला बात हो गई बात हो गई सीधी सदी भगवान लोग कह रहे कहते नहीं सुन रहे बहुत याद मिल रहा है जो आप होता है भगवान कह दे ठीक हुआ भगवान कह दे बे ठीक हुआ भगवान कह दे जो आ भगवान कह दे बड़ी मौज की बात है बड़ी ठीक बात है बहुत आनंद बहुत है कहो भगवती पर तो कहो प्रयास है भक्ति बड़ी मतलब तो भक्ति में कह दिया बच्चा माँ को कह देता है सही है माँ की गोदी में बस फैला देगा चाहे राजा महाराज आ जाओ दिन धमका देगा माँ की गोदी में बैठे उसके समझ माँ से बड़ी कोई है ही नहीं कोई वो ही नहीं अब डर किस गया माँ गोदी में बैठा दिन धमका दे ऐसे भगवान की गोदी में रहो एकदम धमका दो समय मिला क्या है कभी रहो उसको धमका दो मेरे भगवान है मैं भगवान का हूँ अस अभिनय जाहे जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पर मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मेरे भगवान है मेरा तुझे दुर्गुपाल बहुत आदत है अपनी चिंता है ही नहीं संगल मिल हुए तो कहते बना देव संगल मिल हो रहे हैं घर से जाओ फिर बना देव संगल मिल हो रहे हैं देखो बात ये याद आ गई अब देखो ये बात आ गई मेरा केवल कह दो इतना ही काम है और कुछ नहीं काम ना कुछ जिम्मेदारी है ही नहीं बहुत शांति तीनों ही मार्ग बहुत बढ़िया है योग मार्ग भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग मैं के विषय में बताइए आश्चर्यवत पश्चिम कष्ट जन्म की व्याख्या में लिखा है उस हिसाब से आप मैं के विषय में बताइए मैं है ना देखो ज्यादा उलझन में पड़ो ही मत मैं है मैं वो दिखता है ना, जैसे एक खंभा दिखता है, जैसे पंडाल दिखता है, ऐसे मैं का भान होता है ना, मैं का भान होता है या नहीं, मैं का भान होता है। तो भान जिस प्रकाश में होता है वो है, मैं कभी क्यों पीछे बोलू, मैं है भान होता है, जैसे ठंडा है दिखता है तो मैं ठंड हो रही हूँ, ऐसे मैं भी दिखता है, मैं मेरा स्वरूप थोड़ी है, मैं तो दिखता है, मैं तो प्रकाश नहीं हूँ, तो ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, मेरे ममो और मेरे अहंकार, ना मम है ना अहंकार है, ना मैं हूँ ना मेरा है, ये क्या है। देखो संबंध होता है वो दो तरह का होता है, एक अभेद भाव का संबंध होता है, एक भेद भाव का संबंध होता है। शरीर जो हमारा है, इस शरीर के साथ में एक अभेद भाव का संबंध है, एक भेद भाव का। शरीर मैं हूँ ये अभेद भाव का संबंध है, मानो शरीर के साथ अभिन्न होकर कहते हैं मैं शरीर हूँ, और भेद भाव का शरीर मेरा है, ये भेद भाव का संबंध है। तो भेद भाव और अभेद भाव दोनों समझ जोड़ो तो निर्गुण निरंग हो जाओगे, सीधी बात समझ नहीं तो भेद भाव का अभेद भाव का। शरीर के लिए मैं बोला जाता है, वही हमने आत्मा के लिए लगा दिया। हाँ वो ठीक है, मैं ऐसा सूक्ष्म है, मैं वो बैंक में पड़ा हुआ धन साथ लगा दो, मैं धनी हूँ, बैंक में पड़ा धन के साथ मैं लग जाएगा, मैं शरीर हूँ शरीर के साथ लग जाएगा, मैं जीव हूँ जीव के साथ लग जाएगा, मैं ब्रह्म हूँ ब्रह्म के साथ लग जाएगा, जिन से लग जाओ ऐसा है। इस वास्ते ये है नहीं, ये बदलता है तो बैंक बोला धन तो मैं धनवान हूँ, कहाँ लगा दी बताओ, अब जनवान से मेरे इतना आदमी है जान तो, मेरे इतना आदमी है और मैं लगाई, मैं इतना आदमी वाला हूँ, तो वहां जहाँ चिपकाओ वो चिपक जाएगा। इससे सिद्ध हुआ कि मैं की कोई इज्जत नहीं है, आपने इज्जत ज्यादा दे दी यही बंधन है, मैं को जो आपने अधिक आदर दे दिया यही बंधन है। क्या बदलता है, देखो इतना बदलता है, बाप के सामने जाकर तो मैं तो बेटा हूँ, बेटे के सामने जाओ तो मैं बाप हूँ, मैं पूछता हूँ बाप हो तुम कौन हो बताओ, तो दूसरे में हम हमें दूसरे में बाप के सामने हाँ बेटा हूँ बेटा, बेटे के सामने बाप हो, दादा के सामने पोता हो, पोते के सामने मैं दादा हूँ, तू दादा है बाप है बेटा क्या है बता, बताओ क्या है तो बता दे, बहुत रुपया है। इस बार तो फालतू ऊपर निर्मोहन दिन अहंकार है, निर्मोहन दिन अहंकार ना भेदभाव का शब्द ना अभेदभाव का शब्द, हम तो भगवान साथ सतह शब्द है हमारा है, हम समझे नहीं क्या है, कह रहे हैं कि मैं बेटे को जानने वाला भी मैं हूँ, मैं को जानने वाला भी मैं हूँ, बाप को जानने वाला भी मैं हूँ, तो वो एक ही बात वो जानना है वही ठीक रहा और बस ये सब बदलने वाले सीखी सीखी हुई बातें हैं तो इधर है, अच्छा अनुभव चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तो फिर चुप भी रहो, न शरीरी क्रिया करो न सूक्ष्म क्रिया करो, स्थिरता को क्रिया चिंतन स्थिरता से अलग हो जाओ ठीक हो जाएगा, बातें बनाओ तो कुछ नहीं होगा, मेरी मेरे बैठा दे सकते हो हाथ कुछ नहीं लगेगा, सीखा वो और चीज है, अनुभव और चीज है। आज सीखी हुई बात के पीछे पड़े हैं, सीखी हुई बात कोई काम नहीं आती, अनुभव से बिल्कुल काम आता है। हमें तो भगवान की बात अच्छी लगती है, तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, बच्चा माँ माँ कर रहा है, हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। संजय जी वाले क्या था, काम तो इतना ही है, हम तो साधु मोटा हो गए, काम तो इतना ही, हम तो साधु मोटा हो गए, काम तो इतना ही। हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी हे मेरे नाथ, भयचिन छोड़ दो, तो भयचिन छोड़ दो, चिंता नहीं है, भगवान कह दिया अब क्या चिंता। बहुत ही मौज की बात है, भक्ति मार्ग है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने बिन सत्संग पावे खाने, भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो या अनुकूला, भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिले जो संत हो या अनुकूला, भक्ति साधन कहो बनाने बिन सत्संग पावे प्राणी, भगवान ने कह दिया है, मौज हो जाती है मौज, मेरे तो गुरुदेव को पास दूसरा न कोई, बड़ा सुगम रास्ता है, बड़ा बढ़िया रास्ता है, अपने पर जिम्मेदारी मुझे लगती ही नहीं, तो भगवान पालन करो, जैसे जाए भी रख राम ताई भी दे रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए अपने, जाए भी रख राम ताई भी रही है, हम राम ला दे शरणागति हाँ हाँ मिला दिया, इसका नाम शरणागति है, भगवान जी हाँ हाँ मिला दे शरणागति को, बुखार आ गया ठीक है महाराज, बुखार खुल गया ठीक है, काटा लग गया बहुत अच्छा महाराज, कोई घर मर गया तो बहुत बढ़िया महाराज, कभी जन गया बहुत अच्छा, कभी क्या भगवान तेरा है, मेरे बहन को जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरे को मिले वो मेरे को मिलेगा, पति पांच पांच के तू पति अब पत जाएगा तिहारी, सूर्य के स्वामी लाज में रहोगे देखोगे दिवरा उभारी दिवरा दिवरा वो शर्म नहीं आई, नहीं हम क्या मतलब है, बहु उगाड़ी फिर ससुरे की फूट गई ससुर को लाज दे तो क्या लाज है, बोलो बारह के तो बना हुआ है तुम जाओ तुम्हारे काम में, सौ बजे तुम जाओ तुम्हारे काम में, हम तो मौज करेंगे, बालक तो मौज करते हैं आदमी कमाते लाते हैं माता पिता लाते हैं, काम सब भगवान करते हैं, हम तो आनंद रहते हैं मौज से मौज भगवान से, एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास, एक आश्रो एक बल एक ही आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास, बहुत योगी आनंद बहुत सुगम, भक्ति मार्ग बड़ा सरल है, ऐसे ज्ञान मार्ग भी सरल सभी मार्ग है, उन्हें समझना पड़ता है और इसे विश्वास करना पड़ता है, बात है भक्ति में विश्वास करना पड़ता है, बिन विश्वास भक्ति नहीं थी, भाई मेरा बिन विश्वास भक्ति नहीं, भगवान हमारे विश्वास, ये विश्वास है मेरी माँ है ये विश्वास है। महाराज जी प्रार्थना करने पर भी नाम लेने पर भी व्यर्थ चिंतन नहीं मिटा, इसमें कहाँ कमी कहाँ रह गई, कमी विश्वास की कमी है बाबा, आप विश्वास करो तो नहीं मिटने मिटने की परवाह मत करो, नहीं मिटे मिटे हमें क्या मतलब, हमने भगवान से कह दिया, हमें बुरा लोग कह दिया फिर कह दिया इसका उपाय, असली तो सत्संग है, भक्तों का चरित्र है वो पढ़ो, भक्तों के चरित्र सुनो, भगवान के चरित्र सुनो, बड़े भाग्य। भगवान को कह दिया बस। आप भगवान को कह दे रहे हो जहाँ संग भगवान को देखे, देखे हमारे संकल्प देखे हमारा देखे संग्रह हो गया, देखिए हमारा संग्रह हो गया। ये क्या बिल्कुल इतनी बात है, केवल भगवान को कह दो बस, देखिए मारा ये संग्रह हो गया, देखिए ये महाराजी ये पूर्ण हो गई, ये हो गया हमारा। इतनी आप सावधान रखो, फिर चिंता से हो गए। तीन बात है, भगवान है और मेरे है और भगवान से कह दिया, अब हमें चिंता क्यों करें, कह करके चिंता छोड़ दो। छोड़ बिगड़ो तो फिर कह दो और चिंता मत करो, छोड़ भी कैसे मिटेंगे चिंता मत करो, नहीं मिटेंगे तो इस बोलो मत करो, भगवान को कह दो ऐसे। सीधी सरल बात हो जाए, भगवान कहे बार चिंता मत करो, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, जायो सो प्रतिभा श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, चिंता दीन दयाल मीठे जंगल में जो तोड़ते न मिटोते है, तू जाए तेरा काम जाने, मीठे तो तोड़ा न मिटा, हमें क्या मतलब है, हम तो आप चलना पड़े गए मोहन स्थान से पड़े, संगल गए हुए तो आप गए, मिले तो आप गा, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशोक हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। भगवान को कहते हो तेज गांव, आपका काम क्यों लिखता है, देखे देखिए उन्हें देखिए देखिए ये संगल को आगे बने, फिर आगे बढ़ गए तो ये तो ये शुरू हो जाए, ये मन में आगे बढ़ा, ये फूला होगी बने, बहुत बढ़िया चीज है ये सब बढ़िया, ज्ञान मारे भक्ति मारे योग मारे सब बढ़िया, जिसके जो हाथ लग जाए एकदम आनंद की बात, भगवान को लग जाए, चिंता छोड़ दो, चिंता दीन दयाल को मोह मनुष्य आनंद, भगवान के शरण होने वाले के लिए चिंता छोड़ने बात नहीं, सर्वधर्मान परि त्यजे मामे कम शरण जा अहं तो सर्व बापू के मोक्ष मा सूचा मा सूचा शोक मकाशी शोक मत, चिंता हम लोग है चिंता दीन दयाल को जो जाको शरण लियो ताके ताकि इलाज उल्टे जल बदली से ग्रह जात गजरा छोटी सी मछली होती है तीसरी की वो पानी के सामने चलती है ऊपर से धारा गिरती है धारा वो धारा मछली चल जाती है छोटी सी तीसरी और ग्रह जल गजरा जमो भाजा उठो पर हो जाए पानी में तो जो जाको शरण नहीं होता जल का शरण ले लिया अब जल ने खुली कर दी तुम मर्जी और जल घूमो धारा पड़ती धारा चढ़ जाओ उल्टे मछली गजराज वो बलवान गए जाते हैं शरण ले जाए ऐसे प्रभु के चरणों को शरण ले लिया फिर चिंता छोड़ लो सब काम ठीक हो जाएगा। बड़ी मौत की बात बोला क्या चिंता है बोले चिंता दीन दयाल एक लड़की जिसको आप ब्याह देते हो तो आजकल तो छोर छोरी साथ में आते हैं खराब विवाह से पहले मिलना बहुत पाप की बात है तो पहले ऐसे छोर छोरी में परिचय नहीं खेल में भी कभी नहीं आया उस विषय माँ कर देती है तो किसी आप इतनी बैठे हो किसी की चिंता हुई कि माँ थोड़ा आटा तो दे दी मेरे को तो रोटी बना खा लूंगी रोटी कहाँ खाऊंगी ऐसी आती मन में ब्याह अपरिचित स्वर के साथ अपरिचित आदमी सब अपरिचित गाँव के अपरिचित सब परिचित कोई है ही नहीं उसके साथ विषय वो मर भी सकता है छोड़ भी सकता है दुख भी दे सकता है तलाक भी दे सकता है मारपीट भी कर सकता है निकाल भी दे सकता है मर जाए इतनी जोखिम होने पर निश्चिंत ना तो भगवान मरते ना तलाक देते ना छोड़ते ना तुम्हारा दुख देते इतनी जोखिम होती है, वो भी लड़के विश्वंत हो जाती है कि सुंदर रहती है, रोटी कहाँ खाऊंगे तो आगे होंगे, अब हम क्या जरूर हो जाने से आ रखे घूमे लग जाएंगे जो किराए खा जाएंगे, एक तो नहीं से मर्जी है, तो एक इतना पूरी जितना भी कम से कम विश्वास भगवान से आई है कि भगवान की मर्जी है, चलो भूखा लगो भोजन करो मत करो कैसे करो तो हम चिंता क्यों करें, चिंता दी इंद्रयाल को सदा भगवान के हमारे संधि हो गई, चिंता चिंता तो भगवान को दे दी, आनंद आनंद हमने दे दिया, चिंता चिंता आप रखो हम चिंता नहीं करेंगे, शरण भी लेकर चिंता हम चिंता हम करें क्या दो काम नहीं वाला था, अब तो शरण लेंगे अब चिंता हम नहीं करेंगे, चिंता करो तो हम करेंगे मौज आनंद करेंगे, कितनी बढ़िया बात है सीधी शादी तुम जानते हो कौन जाने जाए भी जरा कह रहा हूँ ताई भी ठीक है, हाँ हाँ मिला जो